राम। यह प्रवचन परम सिद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा ज्येष्ठ कृष्ण अमावस्या विक्रम संवत 2052 तदनुसार 29 मई 1995 को प्रातः 5 बजे स्तुति प्रार्थना के बाद गीता भवन ऋषिकेश में हुआ। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम सर्वे दोषा प्रादुर्भवन्ति। देहाभिमानी के सब दोष पैदा होते हैं। सब दोषों का मूल कारण है देह का अभिमान। देह मैं हूं, देह मेरा है, देह मेरे लिए है, ये जो मान्यता है ये संपूर्ण दोषों को पैदा करने वाली है। ऐसा मानने पर कोई दोष ऐसा नहीं कि जो पैदा न हो। काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य आदि जितनी आश्रय संपत्ति है सब कुछ अब आ जाएगी। आश्रय संपत्ति नाम उसी का है कि असुनाम प्राण, ये प्राण मेरे बने रहे, ऐसे प्राण पोषण परायण की जो वृत्ति है उसी का नाम आश्रय संपत्ति है। देखने में साधारण रीति से आता है कि दैवी संपत्ति देवता का वाचक है, आश्रय संपत्ति अशुभों का वाचक है, ये है नहीं। वास्तव में आश्रय संपत्ति अशुभों का नाम नहीं है, ऐसे देवी संपत्ति देवताओं का नाम नहीं है। आश्रय संपत्ति है अशुनाम प्राण, गताशुना गताशु से नान शोचन्ति पंडिता। तो गताशुन मन मर गए, अगताशुन जो जीते हैं, प्राण चले गए प्राण रह गए, तो अशुनाम प्राणों का है। अशुषु रमनते थी असुरा, प्राण में रमण करने वाले प्राण पोषण परायण, हमारे प्राण रह जाए, प्राण बने रहे, शरीर मेरा बना रहे, ये भाव है वही आसुर भाव है। और प्राण पुरुष परायण का नाम आसुर संपत्ति, इस परायणता का नाम आसुर संपत्ति है। तो प्राण का मतलब हुआ शरीर, प्राण छूट जाएगा शरीर छूट जाएगा, तो शरीर हमारा बना रहे ये संपूर्ण आसुर संपत्ति की जड़ है। खास देवी संपत्ति में जो देव है वो परमात्मा का वाचक है, जैसे मातृदेव भव पितृदेव भव आचार्य देव भव अतिथि देव भव, तो ये देव वास्तव में देवता का वाचक नहीं है। आप अगर विचार कर दो देवताओं में आश्रय संपत्ति के लक्षण में ले गए, स्वार्थ के लिए सब करते हैं, कोई भजन पाठ करता है तो उसकी लाग जाकर विघ्न डालेंगे, नारद जी भी जाकर भजन ध्यान में लग गए तो नारायण गए तो उनकी अंदर ने उनकी आफत डाली, मनु साधन करने वाले आफत डालने वाले हैं, ये देवी संपत्ति नहीं है, ये तो ईर्ष्या और आसुरी संपत्ति है। मेरा राज्य बना रहे हैं, मैं जीवित बना रहा हूँ, जब भोगी है देवता तो देवी संपत्ति देवताओं का वचन नहीं होती। ऐसे असुरों का पण तो असुरों के लक्षण आते हैं, देवताओं में कई असुरों के लक्षण है। पद्म पुराण का जब संशोधन हो रहा था उसमें विरोचन का जो बर्ताव हुआ और इंद्र का बर्ताव हुआ तो हरिकृष्ण जी बोले कि वास्तव में तो असुर ये देवता है। विरोचन का इतना बढ़िया बर्ताव हुआ, इंद्र का बहुत ही असर्दी बर्ताव हुआ, देवता कहते हैं इनको, ऊंचा स्थान है स्वास्थ्य, नहीं तो लक्षण तो अशुरु के हैं अपने स्वार्थ प्राणी था। तो आसुरी देवी संपत्ति है, तो ये शरीर में जो अभिमान है, शरीर के साथ मैंपन, मेरापन और मेरे लिए तीन बात बताई आपको। तो ये आशीष संपत्ति है। तो साधन कोई करना चाहे पारमार्थिक तो देहाभिमानी साधन नहीं कर सकता, पारमार्थिक साधन नहीं कर सकता। उसे प्राण का मोह है, शरीर का मोह है, शरीर ठीक रहे, भजन मिल जाते हैं शरीर माध्यम करो, शरीर माध्यम करो धर्म साधनम, शरीर है वो ही धर्म साधन है। तो शरीर को खास बताया, धर्मार्थ काम मोक्ष आना मूल मुक्तम शरीर यहां तो आता है कि धर्मार्थ काम मोक्ष आना मूल मुक्तम शरीर शरीर शरीर मूल है। और दुर्लभ मानसो देहो देह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम, तो दुर्लभ की महिमा बताई है। पर दुर्लभ बताई है तो रामायण में भी कहा है कि सबसे दुर्लभ कौन सा शरीर है, तो सबसे दुर्लभ मानुष दे ही जीव चराचर जाचत जे ही, तो शरीर की बड़ी दुर्लभता बताई है। पर उसी रामायण में शरीर को अधम बताया है, क्षितिज पावक गगन समीरा पंच रच दिए अधम शरीरा, ये अधम शरीर है। तो शरीर की महिमा नहीं है ये जो मनुष्य शरीर की महिमा है, ये इस शरीर की हार्ड मांस की इसकी महिमा नहीं है। ये दो पकासू चले काला माथा हो ऐसे लंबा हाथ हो उसका नाम शरीर मनुष्य नहीं है। मनुष्य नाम है विवेक का, सत असत नित्य अनित्य सार असार कर्तव्य अकर्तव्य, ये जो दो विभाग करने वाला विवेक है उस विवेक शक्ति का नाम मनुष्य है। मनुष्य के ढांचे का नाम मनुष्य नहीं है, ये ढांचे को मनुष्य कहते हैं, इसमें विवेक इस बात है। साधु हमारे साधु संत महात्मा कहते हैं क्योंकि संत महात्मा में अच्छे अच्छे पुरुष हुए हैं और प्राचीन काल से हमारे भी कोई साथ साथ काम से पांच सौ सवा दिल्ली से आए हो जाए इस बात को कह दो, पर संत महात्मा नाम वेश का नहीं है। मेरा भाई है कबीर जी, बड़े संत ग्रस्त हुए, बड़े बड़े संत हुए, बड़े महात्मा हुए हैं। तो साधु शरीर कहलाता है, साधु अच्छे होने से वो इज्जत है। वास्तव में काल ने भी साधु ही बना था, रावण भी साधु ही बना था, तो साधु के वेश की नहीं है बात, वास्तव में साधुता की है। ऐसे ही देवी संपद देवताओं का न होकर देवी संपद जो मुक्ति देने देवी संपद विमोक्ष आए। अगर देवताओं की मुक्ति बताई जाए तो आप ब्रह्म मोहना लोका पुनरावर्तन, ब्रह्म लोक तक के लौट कर पीछे आते हैं, या देवी समृद्धि विमोक्ष आए। देवी समृद्धि मोक्ष के लिए है। एक बात बतावे, अब जब गीता लिखने लगे तो हमारे यहां थी गाड़ी अरबी, अब ये क्या कहें, आश्रम संपत्ति देवी संपत्ति, देवी संपत्ति विमोक्ष है, अरे मुक्ति के लिए तो आश्रम संपत्ति हुई, तो ब्रह्म लोक वाले आश्रम संपत्ति वाले हुए, सब आश्रम संपत्ति वाले, अरे बड़ी भाई महिमा। तो पहले लिखा नहीं, उनसे पहले तो मैं समझता था कि देवी संपत्ति आश्रम संपत्ति के बीच की चीज है, ये ऐसा मानता था। विचार करने पर आश्रम संपत्ति में हुए सभी ब्रह्म लोक तरह आश्रम संपत्ति, क्यों मुक्ति के सिवा सब आश्रम संपत्ति ब्रह्म लोक तक हुई, क्योंकि ब्रह्म लोक तक मुक्ति तो है नहीं, तो मुक्ति नहीं में देवी संपत्ति विमोक्ष कैसे घटेगी, तो आश्रम संपत्ति है सभी। अब आश्रम संपत्ति अवान्तर भेद है, वो एक अलग है, परंतु शरीर में जो आसक्ति है अपने आशिक रहे शरीर शरीर से साधन बनेगा, ये जो है विचार, ये वास्तव में साधन से विमुख करने वाली चीज है। ये साधन शरीर के अधीन नहीं है, मनुष्य के एक भावना बैठी है कि शरीर नहीं तो साधन कैसे करेंगे। रामायण में बया है बिन शरीर भजन नहीं बनना, जी भजन नहीं करना। हाँ उसमें तो ऐसे कई जगह प्रमाण मिल जाते हैं, परंतु वास्तव में शरीर भजन से नहीं, भजन शरीर से नहीं होता है, भजन शरीर से नहीं होता है। भजन जो चीज है वो स्वयं की है, ना स्थूल शरीर से है, ना सूक्ष्म शरीर से है, ना कारण शरीर से है। भजन होता है स्वयं से, और वही भजन भजन है। स्थूल शरीर से भजन वो दामी भजन नहीं है, वो क्रियात्मक भजन तो हो जाता है, नाम राम राम राम राम राम राम। तो भजन वास्तव में भज सेवायम धातु से बनता है, सेवन करना। तो इसका कोई ऊंधा अर्थ ना समझे भाई, मैं कह रहा हूँ विभजन करना होता है तो ठीक ठीक करना होता है। इसमें लोग समझे कि राम राम को भजन नहीं है, ऐसा ऊंधा अर्थ मत लगाना, समझे। अगर नाम आवृत्ति है तो फिर एक टेप बना करके चढ़ा दो, राम राम करती रहेगी, फिर भजन हो जाएगा तो चाहिए। तो क्रिया का नाम नहीं है भजन, नाम है प्रेम का, भगवान के प्रति जो आकर्षण है, इस नाम भजन है। जहाँ भक्ति का वर्णन आया है शास्त्रों में, तो भजन भक्ति की 11 भूमिका बताई है। तो भक्ति की 11 भूमिका में वो पांचवी भक्ति है, पहले प्रथम भगत संतन और संगा बताई, वहां 7 नवधा भक्ति बताई है, और मधुसूदनाचार्य 11 भूमिका बताए। प्रथम सवता सेवा तद दया पात्रता तथ श्रद्धा तेषां धर्मेषु ततो हरिगुण श्रुति ततो रत्युं भूतपत्ति। तो ज्ञान 4 भूमिका बताया है, भक्ति 5 भूमिका बताया है, ज्ञान की 7 है, इसकी 11 भूमिका है। तो 5 भक्ति में भक्ति का आरंभ होता है। ऐसी महावाणी है वृंदावन की, हरिदास जी महाराज की महावाणी कहलाती है वो। जैसे भाष्य सब होते हैं ना, गीता के भाष्य, शंकर भाष्य भी है, पर महाभाष्य कहलाता है व्याकरण का ही, तो कोई महाभाष्य नहीं है, भाष्य है सभी। ऐसे ही महावाणी महाराज की महावाणी और वाणी है संतों की। तो वाणी में है प्रथम जनन, प्रथम रसिक जनन को सेवे, दूसरे दया हृदय धन गेवे, ऐसे कर वो प्यार भूमिका उसने भी ऐसी बताई है, ऐसी मधुसूदनाचार्य ने भक्ति के साथ में बताया है। तो भक्ति का आरंभ कहाँ होता है, वो आरंभ होता है रत्यम को उत्पत्ति, ये भूमि का आरंभ है भक्ति का। रत्यम को उत्पत्ति का के भरमान में प्रीति उत्पन्न हो जाए, नाम में भगवान के स्वरूप में, भगवान के गुणों में, भगवान की लीला में, भगवान की कृपा में, भगवान की तरफ जो प्रियता पैदा हो जाए, प्रियता ये आरंभ है भक्ति का। जब तक प्रियता पैदा नहीं हुई तब तक भक्ति पैदा नहीं हुई है। तो रत्यम कुलोत्पत्ति असली भक्ति का आरंभ है, जब प्रीति पैदा हो। और वो प्रीति शरीर से नहीं होती है, स्थूल शरीर से नहीं होती है, सूक्ष्म शरीर से ही नहीं होती, मन और बुद्धि से भी रत्यम कुलोत्पत्ति नहीं होती है। एक स्वामी क्रिया लग जाती है, बुद्धि में अच्छी लग जाती है, पर रत्यम कुलोत्पत्ति है स्वयं में, वो कारण शरीर नहीं है, स्वयं जो शरीरी है खुद, उसकी जो प्रीति होती है, आकर्षण होता है, वो होता है स्वयं में। तो भक्ति स्वयं में पैदा होती है, शरीर में पैदा नहीं होती है, शरीर में असर होता है। स्वयं में होने पर शरीर सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर, इन पर असर होता है, इस पर नहीं, कुटुंब में असर होता है, कुटुंब में नहीं, जमीन जायदाद पर असर होता है, धन पर सब, उसके सब जहां संत रहे वंश जमीन पवित्र हो जाती है, तो संबंध उसके साथ भी हो जाता है, पवित्रता आ जाती है। संत गया ही पूजिए, संत रहे की ठोर, तो उसमें भी हो जाता है, परंतु इसमें असर होता है, पवित्रता आती है। पर खास शंकर रतुत्पन्न भीतर में भगवान अपने लगे, मीठे लगे, प्यारे लगे, अपने भगवान, मैं भगवान का हूँ, वहाँ अपनापन केवल भगवान का ही होता है, वो प्रेम पैदा होता है, वहाँ भक्ति की उत्पत्ति बताई है। तो मीराबाई ने कहा मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, तो पहले प्रेम पैदा हुआ फिर दूसरा न कोई होता है, तो ये भक्ति एक मेरे तो गिरधर गोपाल मेरे तो एक भगवान है। जैसा भगवान पर विश्वास भरोसा आशा है ऐसा ना शरीर पर है ना कुटुंब पर है ना धन पर है किसी पर नहीं है। ऐसे प्रीति का पैदा हो जाना पन्नगारी सुनो प्रेम सम भजन लो दूसरा आन प्रेम के समान दूसरा भोजन नहीं है कोई। अस विचारी पुनि पुनि मुनि करत राम गुण गान इस बार राम गुण गाते हैं अभी तो प्रेम सम कोई भजन नहीं है। अच्छे से प्रेम है वो भजन है भगवान का। भगवान के जो मिठास है भगवान प्यारे लगते हैं अच्छे लगते हैं भगवान का नाम अच्छा लगे भगवान के गुण अच्छे लगे भगवान की लीला अच्छी लगे भगवान का धाम अच्छा लगे भगवान का चरणोद कैसे गंगा भी बहुत अच्छी लगे भगवान के संबंध से जो अच्छा लगे भजन करने वाला अच्छा लगे भजन ध्यान में लगने वाले अच्छे लगे भजन की तरफ चलने वाले सब अच्छे लगे भजन में लगने वाली सामग्री भी अच्छी लगे वो सब भगवान के नाते नाते एक के राम के मानियत। ऐसी बात सुनी है कि तुलसीदास जी महाराज और मीरा बाई कैसा संवाद हुआ इसमें मतभेद है कोई पहले पीछे हुआ बने एक आती है ऐसी बात। तो गोस्वामी जी महाराज को मीरा बाई ने पूछा है वो पद मेरे को याद नहीं है कि मेरे को क्या करना चाहिए। ससुराल कहते भजन मत करो ऐसा कहते तो क्या करें। तो गोस्वामी जी ने लिखा वो पद ऐसा आता है जाके प्रिय न राम वेदे ही तजिए ताही कोटि बैरी सम यद्यपि परम सने ही पिता तजियो प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी बलि गुरु तजियो और कंत ब्रज बंधनी सब भेषो मंगलकारी। कोशिश क्या कि जाके प्रिय न राम वेदे ही जबकि भगवान नहीं है तो भी क्या भक्त हुए वो क्या काम का मैं कुटुम्बी। गोस्वामी जी बहुत करना बोलिया गोस्वामी जी संत करना बोले आश्चर्य आवे कुछ इतना करना बोलिया जन उस संपत्ति सदन सुख सुर्द मात पितु भाई सन्मुख हो तो राम के कर्तन सहज से आए ये रीस मार बुझा कर बादे लगे थारे ऐसा कहो मारवाड़ी जो ऐसा बोलते कभी गोस्वामी जी जन उस संपत्ति सदन सुख संपत्ति की आग लगे और सदन की आग घर ही आग लगे जन उस संपत्ति सदन सुख सुधर मातृ पितु भाई माँ बाप की आग लगे बाद ही लगे ऐसा संत ही सब कर बोले सन्मुख जो हो तो राम पद कर दो सहज सहाय सहज सहायता नहीं करती भगवान की तरफ लड़ने में हमारे आग लगे बासने लगा बड़ो कोई काम का नहीं है ये ऐसे गोस्वामी जी की वाणी में आता है और भी आता है। तो इस वास्ते भगवान की तरफ रतियों क्रोध भगवान की तरफ आने लगे पिता नशा सुरुदेव नशा पांचवें स्कंद में विष्णुदेव जी महाराज अपने बेटों से कहते हैं कि जो वो माता माता नहीं वो पिता पिता नहीं वो गुरु गुरु नहीं वो बेटा बेटा नहीं वो पत्नी पति पत्नी नहीं वो पति पति पति नहीं नमोज ये संपेत मृत्यु जो मृत्यु से छुड़ा हुए नहीं वो कोई हमारा संबंधी नहीं न माँ है बाप है भाई है संबंधी है कुटुंबी कोई हमारा नहीं। उन्होंने यही बात कही है तो जगह जगह ये बात कही। तो वास्तव में भक्ति कौन है भगत स्वयं होता है। भगत अंतकरण नहीं होता है न शरीर होता है न कारण शरीर होता है स्वयं होता है भक्त स्वयं होता है। तो भक्ति स्वयं में होती है तो उसमें देह को जो मैं मानता है मेरा मानता है वो भक्त नहीं हो सकता। देह को मैं और मेरा मानने वाला वो ज्ञानी नहीं हो सकता वो योगी भी नहीं हो सकता। तो देह मेरा है देह मैं हूँ देह मेरे लिए है देह मेरे काम आएगा बात नहीं है। तो क्या है कि स्वयं भगवान का हो जाता है। मेरा तो मेरे धर्म गोपाल दूसरा कोई मेरा तो मेरे धर्म गोपाल परवाह नहीं किसी की और की परवाह नहीं एक भगवान में एक आश्रु एक मन एक आश विश्वास एक राम घन श्याम है तो चातक तुलसीदास एक आश्रु और कोई आश्रय नहीं शरीर का धन का घर का एकांत का कोई एक आसुर एक बल और कोई बल भी नहीं हमारे में ताकत भी नहीं एक आसुर एक बल एक आस ऐसा ही भगवान की शरीर की संसार की बल की किसी गुणों की इच्छा एक आश्रम एक बल एक आश विश्वास विश्वास भी एक भगवान का न शरीर का न संसार का किसी का विश्वास नहीं विश्वास एक भगवान का एक राम घनश्याम जैसे घनश्याम बादल होता है उसका पपीहा होता है चातक वो एक बदल की बूंदी चाहता है और नहीं चाहता तो चातक तुलसीदास राम घनश्याम चातक तुलसीदास सूरदास तो उसका के लोचन चातक जन करी राखे रह सदा दर्शन अभिलाखे नजरई सिंधु सरित सरिवारी गंगा जी की नजरई सिंधु सरित सरिवारी रूप बिंदु लई हो उसका राम राम जी का रूप बिंदु हो इस चातक का स्वभाव तो ऐसे वो भक्त है तो भगत खुद भगवान में आकृष्ट हो जाता है खिंच जाता है वो भगवान में कर जाता है वो परवाह नहीं करता स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर की परवाह नहीं करता है वो आकर्षण शरीर के आश्रित नहीं है शरीर न होने पर भी होता है सही होने पर भी होता है स्वयं का स्वयं तो रहेगा ही ये तो भयं स्वयं से बनता है शरीर बिना भजन नहीं बनता मन ऊपर की क्रिया शरीर बिना नहीं बनती मन मूल शरीर नहीं है तो इस वास्ते कहा भी भजन में नहीं कहा गया भजन से ही शरीर से ही कहा भजन में वेद भजन नहीं बनना तो तन में वेद भजन नहीं बनना तो वास्तव में भजन है ऊपर की क्रियाओं में सहायक होता है परंतु खास रत्यों को उत्पत्ति होती है खुद में तो खुद के वेद में तो ज्ञान के मार्ग चले चाहे भक्ति के मार्ग चले चाहे योग के मार्ग चले शरीर में मैं मेरापन का त्याग होगा तब ठीक चलेगा और इसमें जब राग रहेगा तो इसका भजन असली नहीं होगा असली भजन इसकी आसक्ति है कामना है इच्छा है आशा है तृष्णा है इसका भरोसा है शरीर का उसको भजन नहीं बनता असली इस वास्ते देहाभिमानी के सब दोष पैदा होते हैं जितने संसार में दोष है शरीर को मैं मेरा होने से दोष होते हैं नारायण नारायण नारायण